إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون فقد روى الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان دوغزان كتك إيمان بالكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم لو هي توبو كتك سيك عظيم siku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kucheza na kufurahi na kula na kunywa kwa ajili ya kuzikumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ametuneemesha sisi Waislam. Miongoni mwa neema kubwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwafaradhishia Waislam katika mwezi huu wa Dhulhijja, mwezi wa 12 katika miezi ya Kiislamu, nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, wale Waislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia uwezo na nafasi kuelekea katika mji mtukufu wa Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya faradhi ya Hija. Na hivi tunavyozungumza, baadhi ya Waislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha juu yetu, amewajalia kuizuru nyumba yake tukufu, na hivi sasa wanatekeleza na kumalizia ibada yao ya Hija. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie hija zao, awarejeshe katika miji yao wakiwa salama, waweze kutana na familia zao wakiwa katika hali ya salama na amani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, anasema man hajja lillah falam yarfuf wa lam yafsuq raj'a ka yawmi waladatuhu ummuhu. Yoyote ambaye adakai hijja kwa ajili ya Allah, falam yarfuf, hakufanya madhambi wala hakuzungumza maneno machafu, ولم يفسق ولا هكفاني مامبو يا حرام زوادي ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia nani mja huyu mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema raja'a atarejea ka yaumi waladatuhu ummu kama siku ambayo amesaliwa na mama yake kwa maana hana dhambi na katika hadithi nyingine ya Abu Huraira hadithi muttafaqun alayhi mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إبلا عمرة مبكى عمرة نجينة إن سميه مذنب يليوب بين ياكي والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة نحيج إليو تكاسوى أمبايو حيجة تكيكانا مذنب حينا مريبو إسبقواني بيبو دوزان كتك إيمان إبلا حجة نكتك إبادة عظيم ambazo waislamu wengi wamekafilika nazo na ikapatikana sura kana kwamba ibada ya hija ni watu maalum au ni umri maalum kwamba mtu ashafikia hali ya utu uzima ndio atekeleze ibada ya hija baadhi ya salafu salih waliposikia maneno haya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hawakuacha kufanya ibada tukufu ya hija mpaka siku ambayo Allah aliwachukua katika hii dunia ukisoma historia ya Aisha ambaye ni mke wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam masahaba mtume kama vile kina Umar kina Uthman utakuta kila mwaka walikuwa wakielekea katika mji mtukufu wa Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija na hao ni viumbe bora ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameshawashuhudia pepo lakini kwa kuwa wanafahamu fadhila zinazopatikana katika ibada ya hija ilikuwa haipiti msimu wote wa hija wakiwa kwa salama na afya zao isipokuwa walikuwa kielekea katika mji mtukufu wa Makka na ndio maana hata wale makhawarij walipopata habari ya kwamba mwaka huu Uthman hatokuja katika mji wa Makka kwa ajili ya hija ndio wakapanga njama za kwenda kumuua wakiamini ya kwamba katika mji wa Madina kipindi hicho masahaba hawatokuwepo na ni kweli makhawarij walimuua Uthman ibn Affan katika kipindi cha hija kipindi ambacho sehemu kubwa ya masahaba walikuwa wamelekea katika mji mtukufu wa Makka ndugu zangu katika imani watu wana uwezo watu wanamiliki magari wanamiliki mashamba wanamiliki nyumba zaidi ya moja lakini hawajatekeleza ibada ya hija ninasihi nafsi yangu na kwa nasihi waislamu wenzangu hasa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia uwezo waweke pesa zao kidogo kidogo kama vile watu walivyokuwa na mipango ya kuweka pesa kidogo kidogo kwa ajili ya kutengeneza nyumba kwa ajili ya kununua magari kwa ajili ya kununua mashamba basi vile vile mtu aweke pesa kidogo kidogo ajiwekee utaratibu ndani ya siku ndani ya mwezi ndani ya mwaka awe amehifadhi kiasi maalum na huku akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie wepesi kwa kiasi hicho cha pesa anachokiweka atekeleze ibada tukufu ya hija ndugu zangu katika imani nimependelea katika siku hii ya leo katika hutuba hii ya Eid nizungumzie kisa cha Ibrahim alayhi salam na mtoto wake Ismail kisa ambacho sehemu kubwa ya kisa hicho ndiyo mafundisho ya hija ambayo hivi sasa mahujaji wanayafanya katika mji mtukufu wa Makka. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Safat amezungumza kisa cha Ibrahim kuanzia aya nambari 99 mpaka aya nambari 111 aliposema وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى الآيات الله سبحانه وتعالى katika surati Yusuf anasema laqad qana fi qasasihim ibratun li ulil albab, hakika imekuwa katika visa vya hawa manabii kuna mazingatio kwa watu wenye akili. Visa vya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kuna mazingatio kwa watu wenye akili. Ma kana hadithan yuftara, hayakuwa ni mazungumzo yenye kuzushwa. Visa vya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala si matukio yenye kuzushwa. Walakin tasdika alladhi baina yadayhi, lakini ni usadikisho ambao uko mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, nani upambanuzi wa kila kitu na ni mwongozo na rehema kwa watu wenye kuamini. Nabii Ibrahim alayhi salam, tunafahamu sote ya kwamba Allah alimpa mtihani mingi sana. Allah alimpa mitihani mingi sana, mitihani ya kuchomwa moto, Allah subhanahu wa ta'ala kamuokoa, kupata uadui kwa mzazi wake ambaye alikuwa ni katika jumla ya washirikina na wenye kupinga dawa ya tauhid. Vile vile kapata upinzani mkubwa kwa jamaa zake. Lakini katika mtihani ambao nataka tuuelezee katika siku hii ya leo na tuweze kupata mazingatio katika mtihani huu, ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipomuamrisha amchinje mtoto wake. Tukumbuke ya kwamba Ibrahim alikaa muda mrefu bila ya kupata mtoto, na wanawachuoni wa sira na tarikh wanasema alipata mtoto akiwa na umri wa miaka 80 au miaka 70, kwa sababu kipindi analetewa mtihani huu Ibrahim alayhi salam alikuwa na umri wa miaka 86, na Ismail alikuwa na umri wa miaka 13. Tunafahamu mapenzi ya baba kwa mtoto, lakini vile vile kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu ambaye amechelewa kupata mtoto, mapenzi kwa mtoto wake, na yule ambaye amewahi kupata mtoto, mapenzi kwa mtoto wake. Mtu ambaye amehangaika akatumia madawa, akaangaika kwa madaktari, halafu akapata mtoto, anakuwa na mapenzi makubwa sana kwa mtoto wake. Sasa Ibrahim alayhi salam kwa muda mrefu hana mtoto, hana kiliwazo ndani ya nyumba yake, anaishi yeye na wake zake peke yao. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumruzuku mtoto, Ibrahim anaamrishwa kwamba amchinje mwanaye. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea habari hii katika suratu Safat. Katika kisa hichi ahlul ilmu ametoa faida nyingi sana, lakini mimi kulingana na muda na wakati tulionao na makamu hii tazungumza mambo matatu tu ambayo ninawaomba wazazi wa kiume na wazazi wa kike ambao mnanisikiliza, msikilize kwa makini namna tunavyoweza kufaidika na kisa hichi cha Ibrahim. Jambo la kwanza kabisa, Ibrahim alayhi salam alipokuwa akitamani mtoto aliomba dua, alisema kama vile Allah anavyoelezea katika suratu Safat, waqala, na akasema Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi, mimi ni mwenye kumwelekea mola wangu. Wanaelezea wanaochuoni ya kwamba alisema maneno haya baada ya kuokolewa na moto, akawa amewahama watu wake, akasema inni dhahibun ila rabbi, mimi ni mwenye kuelekea kwa mola wangu, sayahdin, ataniongoza. Kisha akasema rabbi, ewe mola wangu, habli, nipe mimi mina salihin, nipe mimi mtoto ambaye atakuwa ni katika waja wema. Allah subhanahu wa ta'ala akambashiria, akasema fabasharnahu, tukambashiria yeye bighulamin halim, kwa kijana mwenye upole. na katika suratu dhariyat Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu kijana huyu bi ghulamin alim, kijana mwenye ujuzi. Kwa jambo la kwanza ambalo tunafaidika katika kisa hichi, watu wanapokuwa wanahitaji mtoto ni vizuri zaidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape mtoto aliye mwema, na sio mujarradi wa mtoto tu. Na hii ni sunna ya manabii, kwa sababu Nabiyullah Zakaria alayhi salam alipoona ishara nzuri kwa Maryam bintu Imran ambaye yeye alikuwa akimlea, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampatie mtoto aliyemwema. Allah subhanahu wa ta'ala nasema hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Yani Zakaria alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah, e mola wangu nipe mimi kutoka kwako wewe kizazi kilichokuwa chema. Allah subhanahu wa ta'ala akambashiria Yahya na akamjalia Yahya kuwa ni katika manabii. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe vizazi, tumwombe atupe vizazi vilivyokuwa vyema. Kumpata mtoto mwovu ni balaa kubwa, bali kuna kipindi mzazi anatamani angalau asingepata mtoto, pale tu anapokuwa amepata mtoto ambaye hamsikilizi, hamheshimu, wala hafahamu thamani ya baba kwake yeye. Na faida ya kupata mtoto aliye mwema tunaipata katika kisa hichi, kwa sababu baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumruzuku Ibrahim alayhi salam Ismail, na baadhi ahlul ilm wanasema kwamba kisa hichi si kwa Ismail, kwamba mtoto anayekusudiwa hapa ni Ishaq. Na huu ni msimamo wa baadhi ahlul ilm akiwemo al-Imam ibn Jarir al-Tabari, na ndio msimamo wa Mayahudi na ndio msimamo wa Manasara. Lakini al-Imam ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake ameelezea ikhtilafu hizi na katilia nguvu ya kwamba mtoto ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamzungumza hapa ni Ismail, kutokana na tukio hili lilijiri katika mji wa Makka, na Ishaq hakuwa mwenye kuishi katika mji wa Makka, yeye alikuwa kuishi katika mji wa Sham. Kwa hali yote kavyokuwa, imma iwe ni Ismail au iwe ni Ishaq, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumruzuku Ibrahim alayhi salam mtoto katika hali ya utu uzima, Allah anasema falamma balagha ma'ahu sa'ya, wakati ambao alifikia huyo mtoto huyo pamoja na baba yake umri wa kutembea, umri wa kutumwa, umri wa kumsaidia kazi ndogo ndogo baba yake, umri ambao mara nyingi mzazi anakuwa anapata matumaini kwa mtoto wake. Kala Ibrahim akasema ya bunayya, ewe mwanangu, inni ara fil manam, hakika mimi nimeona usingizini, kwa maana nimeota usingizini, anni adhbahuka, kwamba mimi ninakuchinja wewe, fandhur madha tara, angalia wewe unaonaje, angalia majibu aliyotoa Ismail alayhi salam kumwambia baba yake. Alisema ya abati, ewe baba yangu, ifal ma tu'mar, fanya kile ulichoamrishwa, satajiduni insha Allah min as-sabirin, utanikuta mimi Allah akipenda, Allah akitaka, min as-sabirin, ni katika wale wenye kusubiri. Hapa ndio mahali ambapo nataka wazazi tuzingatie kwa makini. Ibrahim alipata mtoto katika hali ya utu uzima. Ruya al-anbiya, ndoto za manabii من الوحي نسهم كتك وحي إبراهيم أميوتو سنجزين wanawachuona nasema kwamba zilikuwa ni siku tatu mfululizo kwamba anaambishwa amchinje mwanae. Kumchinja mwanadamu ni jambo la kimakosa kisheria, lakini hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah anamwamrisha amchinje mwanae, na mtoto aliyekuwa naye ni mmoja, yuko Ismail peke yake. Anamchukua mwanae, anapima kwamba malezi niliyompa mtoto wangu juu ya kuzipokea amri za Allah subhanahu wa ta'ala yamefikia kiwango gani. Wanasema wafasiri wa Qur'ani ya kwamba hapa Ibrahim hakumtaka shauri Ismail, bali alikuwa anapima kuangalia uwezo Ismail kwenda kuzipokea taa za Allah, kuzipokea amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, ya bunayya, ewe mwanangu. Akamwita kwa neno la huruma ya mzazi kwa mtoto, ya bunayya, ewe mwanangu. Inni ara fil manami, mimi nimeona usingizini, nimeota usingizini, anni adhbahuk, kwamba mimi ninakuchinja wewe. Kwa maana hii ni amri, mimi naamrishwa na Allah nikuchinje wewe, kwa sababu shetani hawezi kumchezea nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, atakayeniota mimi usingizini, atakayeniona mimi usingizini, basi ameniona. Sababu shetani hana uwezo wa kuchukua sura ya nabii na kumuinka nayo mtu usingizini akaota kama vile ni nabii. Hana uwezo huo shetani. Ismail anafahamu baba yake kwamba ni nabii, na hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na malezi bora, malezi ya tauhid, malezi ya kufahamu nafasi ya Allah na nafasi ya amri za Allah ndani ya nyumba ya Ibrahim. Mtoto akamwambia baba yake, ya bunayya, ya abati, ewe baba yangu, ifal ma tu'mar, fanya ulichoamrishwa. Si Allah amekwambia unichinje mimi? Basi nichinje. Mimi katika hili jambo satajiduni, utanikuta mimi insha Allah min as-sabirin, katika wale wenye kusubiri. Al-Imam Ibn Kathiri rahimahullah ta'ala akasema, wa sadaqa salawatullah wa salamuhu alayhi, na alisema kweli Ismail salawatullah wa salamuhu alayhi, fima wa'ada, katika kile ambacho alikiahidi. ولهذا قال الله تعالى نكواجله أكسيم الله ليتكوك واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي نكمهوك كتير كتابة إسماعيل إنه حقيقة إسماعيل كان صادق الوعد أليكون من يكسنكيش أهالي أمبال أليوانكي بابياك كوانبا وداني كنت ميني من يكسبيني كتكهيني جامبو وكان رسولا نبيا ما ليكون ني رسول ما ليكون ني نبي نبي في كتابه سوره الانبياء الله سبحانه وتعالى اكمسف اسماعيل وكسما واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين نا اسماعيل نا ادريس وذا الكفل هوت هوا ولكون ني كتابه wale wenye kusubiri. الامام البغوي رحمه الله تعالى نبي لفيل الإمام بن جرير الطبري الله أرحم ومتاج خباري وما يلزي قصة شا إسماعيل نبباك وكسيمة إن الذبيح قال لإبراهيم حكيك يولي من يكتشنجوا عن بين امتوت أليسيمكم أنبياء إبراهيم حين أراد ذبحه وكات البتاككم شنجا يا أبت إي بابا يانغو اشدد رباطي حتى لا اطيب كذا كمبا زانغو نفونجا كو كمبا فيزوري إلي نسي تكسيكي نسي جزي جزي وأكفو ثيابك نزوي انغوزاكو لألا ينتضح عليها شيء من دمي ili isiangukie sehemu kitu chochote katika damu yangu. Fatarahu ummi, damu hiyo akaiona mama yangu, fatahzan, akahuzunika. Kwa sababu Ibrahim alipomchukua mtoto wake Ismail kwa ajili ya kwenda kumchinja, hakumtaarifu mke wake wala hakumwambia mke wake. Yeye alimchukua mtoto wake na kuelekea kule ambako anakwenda kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail anamwambia baba yake, nifunge vizuri ili nisichezecheze, kwa sababu roho ikitoka maumivu lazima atasikia. Lakini vile vile angalia nguo zako, damu yangu isirukie kwenye nguo zako. Mama atakuja kuona damu kwenye kanzu yako, atahuzunika kwa sababu ni mwanadamu. Kisha akamwambia, wa asri marra sikini ala halqi, nafanya haraka kupitisha kisu kwenye koo langu, liyakuna almautu ahwana alayya, ili mauti yawe na wepesi juu yangu. Kwa maana usinichinje taratibu taratibu, nichinje kwa haraka. Watulifni ili liwaji, na niinamishe mimi kwenye uso, kwa maana niangalie chini, nilale kifudifudi. Lialla tandhura ila wajhi fatarhamani, ili usiuangalie uso wangu ukanionia huruma. Walialla andhura ila shafrati faajza, na mimi nikiangalia kisu nikashindwa, nikapata na jaza. Wa idha atita ila ummi faqriha minni salam, na utakapomwendea mama yangu basi mtolee salamu, msalimie kwa mimi namsalimia. Maneno mazito ambayo anayasema Ismail kumwambia baba yake. Lakini vile vile tuangalie upande wa pili, mama wa mtoto ambaye pia alikuwa ni mtu mzima, kipindi ambacho malaika wanambashiria kwamba wewe utapata mtoto, alisema yule mwanamke, aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha, inna hadha la shay'un ajib. Alipobashiriwa ya kwamba utazaa, yule mwanamke alisema, aalidu, hivi mimi nitazaa, wa ana ajuzun, na mimi ni kikongwe, wa hadha ba'li shaykha, na huyu mume wangu ni mtu mzima, inna hadha la shay'un ajib, hili ni jambo la ajabu kabisa. Kwa hiyo mama ni mtu mzima na baba ni mtu mzima. Sasa Ibilis, kama anavyoelezea wanachuoni, baada ya Ibrahim kuwa amepitisha maamuzi kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliweka azma ya kumchezea Ibrahim ili amri hii asiitumie, asifanyie kazi. Akaenda kwa mama yake Ismail ambaye ni mke wa Ibrahim, akamwambia, hivi Ibilisi, aina dhahaba Ibrahim bibnik, Ibrahim amekwenda wapi na mtoto wako? Wajua Ibrahim amekwenda wapi na mtoto wako wewe? Qalat, akasema yule mama, ghada bihi li ba'd hajatihi, amelauka asubuhi mapema, amekwenda naye katika baadhi ya haja zake. Bali Ibilisi akasema, lam yaghdu li hajati, hakutoka asubuhi mapema na Ismail kwa ajili ya haja, wa inna ma dhahaba bihi liyadhbahahu, lakini amekwenda naye kwa ajili ya kumchinja. Sasa kama vile anamtia simanzi mwanamke huyu kwamba mume wako ametoka na mtoto wako amekwenda kumchinja. Alipozungumza haya maneno, yule mwanamke akamuuliza, walima yadhbahuhu, na ni kwa nini anamchinja? Qala Iblis, akasema, za'ama anna rabbahu amarahu bidhalik, anadai ya kwamba mola wake kamwamrisha hivyo. Angalia majibu aliyotoa huyu mwanamke, akasema, qala, atakasema yule mama yake Ismail, faqad ahsana an yuti'a rabbahu, hakika amefanya vizuri kumtii mola wake. Kama mola wake ndio kamwambia akamchinje yule mtoto wake, basi amefanya vizuri kumtii mola wake, hakuna neno. Fayaisa minha an yuta, Iblis akakata tamaa kukubaliwa na huyu mwanamke. Na ndio maana baada ya kuwa ameshindwa kutia ushawishi kwa mwanamke, akamfuata Ibrahim vile vile kumshawishi asimchinje mtoto wake. Ndugu zangu katika imani, mahala hapa ndipo ambapo nakusudia katika hotuba yangu hii leo. Nafasi ya malezi ya tauhid na malezi ya dini katika familia. Tunamuona baba ambaye ni mtu mzima kapewa mtihani wa kumchinja mwanae. Tunaona mtoto namna alivyotoa majibu kiasi ambacho baba akafarijika kwamba mtoto wangu kweli anamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, na anafahamu nafasi ya Allah katika maisha ya mwanadamu. Mwangalie mama ambaye ameiva tauhid baada ya kuambiwa ya kwamba mume wako amekwenda kumchinja mtoto wako, akauliza kwa nini amchinje mtoto wake. Anadai ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kamwamrisha kufanya hivyo. Madam huyo mume anamchinja mwanaye kwa kuwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi amefanya vizuri. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim na Imam Ahmad rahimahumullahu jami'a kutoka kwa Abu Huraira kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema kullu mauludin yuladu ala al-fitra, kila chenye kuzaliwa kinazaliwa juu ya fitra al-Islam. Kwa maana mtoto anapozaliwa anazaliwa katika fitra ya tauhid. Fa abawahu, wazazi wake wawili, baba na mama, yuhawidanihi, ndiyo humtia yeye katika uyahudi, humfanya yeye kuwa ni yahudi, au yunasirani, au humfanya yeye kuwa ni nasara, au yumajisani, au humfanya yeye kuwa ni majusi. Huu ni mfano ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au haya ni maelezo ambayo mtume anatuthibitishia kwamba mtoto anapozaliwa yoyote anazaliwa katika umbile la tauhid. Na ndio maana baadhi ahlul ilmi wamefikia hatua kusema kwamba lau kama mtu atazaliwa alaf akawa hana shubha zilizomzunguka katika jamii yake, hawezi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, namna Allah alivyoumba umbile la mwanadamu kuiletea tauhid. Lakini wazazi wawili, baba na mama, ndiyo wanamharibu mtoto. Haya maneno haya nataka tuyafanyie kazi kwa makini sana, kwamba baba na mama ndiyo wanaoharibu mtoto. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye kulithibitisha hili akasema hivi kwa kutolea mfano namna mzazi anavyomharibu mtoto, akasema kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, kama vile anavuzaa au anavuzaliwa ngamia akiwa amekamilika viungo. Hal tuhisuna fiha min jadaa, je mnahisi kwa huyo mtoto wa ngamia kuna kukatwa viungo? Mtoto wa mbuzi, mtoto wa ng'ombe, mtoto wa ngamia anapozaliwa huwezi kumkuta amekatwa sikio wala amewekwa alama yoyote katika mwili wake. Alama ya kukatwa sikio na kuchora kwenye mwili wake anaifanya yule mwenye huyo mnyama. Kwa maana mzazi, baba na mama, ndiyo ambao watamharibu mtoto au watamuongoza katika njia sawasawa. Kwa ndugu zangu, tunapozungumza swala la malezi ya Kiislamu, hakuna mtu ambaye ana nafasi kubwa kama vile mwanamke. Mama ndiyo mlezi wa familia, mama ndiyo msimamizi wa watoto, na hakuna watu ambao hivi sasa wameharibika kiakili, kifikra kama vile wanawake. Na makafiri wanatoa juhudi kubwa kuhakikisha kwamba jamii ya wanawake inaharibika, wakiamini ya kwamba mwanamke akishaharibika tayari na jamii imeshaharibika. Leo hii tayari wanawake wana fikra ya kwamba masala ya goalkeeper yameshapitwa na wakati. Ninapozungumza goalkeeper tayari nyinyi mmeshaelewa. Kwa maana masala ya kukaa ndani wewe ukawa waletewa tu vitu yameshapitwa na wakati, kwa sababu goalkeeper yeye akikaa golini kazi yake ni kuletea mpira. Sasa lazima kila mtu ajikwamue. Kwa hiyo asubuhi baba anatoka na kwenda kutafuta pesa, mama naye anatoka na kwenda kutafuta pesa. Halafu watoto wanaozaliwa analetwa mfanyakazi ambaye hajulikani tabia zake ni zipi, ndo anamlea huyu mtoto. Na mfanyakazi huyo hadumu, atakaa miezi miwili, miezi mitatu ataondoka, ataletwa mwingine. Kwa hiyo mtoto analelewa na watu zaidi ya kumi ambao akhlaki zao ni chafu. Na hivyo sasa limeingia balaa lingine. Kuna vijisehemu vinatengenezwa kwa ajili ya kupeleka watoto wadogo wa miaka miwili mitatu ambao hawajielewi. Mzazi wa Kiislamu anamchukua mtoto wake anampelekea mtu amlee ambaye akhlaki zake si akhlaki za Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, ikiwa hatoto wahifadhi wake zetu na kuwatengeneza mabinti ambao wanaokuwa hivi sasa na ambao wanatarajia kuwa ni wake za watu baadaye, kwa hakika tumeiharibu jamii inayokuja baadaye. Kwa sababu tunaona katika kisa cha Ibrahim kwamba Ibrahim hakumshauri mke wake juu ya kadhia ya kumchinja Ismail, kutokana na ile thika ya Ibrahim kwa mke wake, ni kwamba hata kama nikimwambia ni jambo ambalo hawezi kuniletea upinzani. Angalia majibu aliyotoa Ismail kumwambia baba yake kwamba mimi ndo ninachinjwa hivi sasa. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amemwambia baba yangu anichinje. Na mnadhani Ismail alipopokea maelezo ya baba yake na alipopokea amri ya Allah subhanahu wa ta'ala? Angalia majibu ambayo aliyotoa mama alipopelekewa habari ya kwamba mtoto wako anachinjwa. Tupime katika jamii za sasa ni namna gani mzee anapokuwa ni muoga kupeleka amri za Allah katika nyumba yake. Ameshafahamu ya kwamba mziki ni haram, lakini mtoto wake ndio anaolewa na mama ameshachachamaa kwamba hapa mila hapa ikoko hapa hapa kaliki. Mzee anafahamu ya kwamba jambo hili ni jambo la haram, lakini hawezi hata kusema mama fulani hili jambo, hawezi, anabaki kukaa kimya. Na mtoto naye anapopewa maelekezo na mzazi wake kwamba Allah anataka hivi, mtume anataka hivi, mzee bana haya mambo yashapita na wakati bana hayo. Utakapoona unapeleka amri za Allah katika nyumba yako kwa mwanao, halafu mwanao amri za Allah anazikataa, fahamu ya kwamba umefeli katika tauhid. Na ndio maana manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa na tabia ya kuwapima watoto zao, kuhakiki malezi walioyatoa kwa watoto zao yamileta natija. Allah subhanahu wa ta'ala anasema am kuntum shuhada idh hadara yaqub almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Mzee Yaqub alipohudhurukiwa na umaut aliwaita watoto zake akauliza swali moja tu, ma ta'buduna min ba'di, ni kitu gani mtaabudu baada yangu mimi? Mimi nakufa sasa, nyinyi wanangu baada yangu mimi nyinyi mtaabudu nini? Angalia majibu waliotoa watoto. Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik, tutakuwa tutamwabudu mola wako wewe na mola wa baba zako Ibrahim Ishaq Yaqub Ibrahim na Ishaq. Leo mwite mtoto wako muulize, mwanangu ikiwa mimi nitakufa nini utanifanyia? Anamwambia mzee nasubiri tukufe nichukue mali, naona unachelewa kufa. Mtoto anatamani mzee afi haraka ili achukue mali, sio kwa nini, ili afi haraka labda mali zake atoe wakfu, amtolee wakfu baba yake, amjengee madrasa, amjengee msikiti. Hakuna. Kwa hakika ndugu zangu katika imani, kuna haja kubwa sana ya kuhakikisha malezi ya tauhid, malezi ya tauhid yanasimama katika nyumba zetu, kama vile Ibrahimu alayhi salam aliposimamisha tauhid katika nafsi yake na akasimamisha tauhid katika nyumba yake. Na pale ulipokuja mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim akapata furaha akapata furaha ya kwamba maelezo aliyoyatoa kwenye familia yake yameleta natija. Ndugu zangu katika imani, jambo la mwisho la kumalizia katika hutuba yangu hii ya leo ni tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, jambo lolote ambalo anawaamrisha waja wake lina maslahi na wao. Hakuna jambo ambalo atawaamrisha waja wake likali na madhara na wao. Hata kama mwanadamu atadhania ya kwamba jambo hili lina madhara. Ibrahim alayhi salam alipewa amri na Allah tekeleze. Amri ile kwa dhahiri ukiangalia ina madhara, kwa sababu mtoto akichinjwa anakufa. Lakini madam ni amri ya Allah, alitekeleza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falamma aslama, walipojisalimisha wote wawili, watallahu liljabin, na akamfunika au akamuinamisha mtoto wake kifudifudi, kwa maana kichwa chini, sura yake ipo chini na mgongo uko juu. Tayari Ibrahim anatekeleza amri ya Allah. Wanadainahu an ya Ibrahim, tukamwita sisi, ewe Ibrahim, kad saddaqta ar-ru'ya, umesadikisha ndoto. Kad saddaqta ar-ru'ya, inna kadhalika najzi al-muhsinin, hivyo sisi tunavyowalipa waja wenye kufanya mema. Inna hadha, hakika jambo hili, inna hadha lahuwa albalaa almubin, hakika huu ni mtihani wa wazi. Wafadainahu bidhibhin adhim, na tukamkomboa Ismail kwa kichinjo kilicho kitukufu. Watarakna alayhi fil akhirin, na tukaacha juu ya Ibrahim utaji mzuri kwa wale waliokuja baadaye. Salamun ala Ibrahim, amani iwe kwa Ibrahim. Kadhalika najzi al-muhsinin, hivyo tunavyowalipa waja waliokuwa wema. Innahu min ibadina al-mu'minin, hakika ya Ibrahim ni katika waja wetu waliokuwa wenye imani, waja wetu wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, napenda kuwaambia amri ya Allah yoyote ambayo inakuja katika maisha yako na ukaamini ya kwamba amri hii itaniangamiza mimi, madam ni amri ya Allah itekeleze, wala huwezi kudhurika. Kwa hiyo hakuna madhara ambayo mwanadamu atayapata kwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna manufaa ambayo mwanadamu atayapata kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tujitahidi kadri ya uwezo wetu kutekeleza amri za Allah, hasa ndani ya majumba yetu. Hata kama unaamini ya kwamba hili jambo nikisimamia mke wangu lazima aende kwao, ataondoka mwenyewe, hili jambo nikisimamia watoto zangu lazima wanichukie, usiogope, nisimamie. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala kupitia wewe kusimamisha sheria za Allah katika nyumba yako, akawa ameleta faraja na kulainisha nyoyo za familia yako zikae zenye kumtii yeye. Ndugu zangu katika imani, leo ni siku ya Eid, ni siku ya furaha, ni siku ya kucheza, ni siku ya kula, ni siku ya kunywa. Kwa hiyo wale ambao wenye uwezo wa kuchinja wanatakiwa waende wakachinje, na wale ambao hawana uwezo wa kuchinja, basi watu wajiwekee utaratibu. Mbuzi anauzwa kwa gharama nafuu, uwezekano wa wewe kuweka pesa kidogo kidogo kwa ajili ya ibada ya hija upo, na uwezekano wa wewe kuweka pesa kidogo kidogo kwa ajili ya kununua mbuzi upo. Vipo wewe Muislamu miaka yote, una miaka 40 hapo ulipo, miaka 50, udhuhia zote kwa wanyama, kwa maana wewe huna uwezo kuchinja nyama kuwapatia wenzako. Ni kujiwekea utaratibu, na hizi ni ibada ambazo Waislamu wamekafilika nazo wakawaachia watu wengine, kwamba udhuhia ikifika tutasubiria Waarabu tuletee mbuzi na ng'ombe. Basi ndugu zangu, tujitahidini sana ibada kama hizi za misimu ambayo Waislamu mnafahamu kwamba kwa mwaka inapatikana mara moja, jiwekee utaratibu wa kuweka pesa kidogo kidogo. Msimu huo unapokuwa umefika, na wewe uwe ni katika wale ambao wanakutekeleza ibada hii. Nikifunga hutuba yangu na kumalizia hutuba yangu, Allah subhanahu wa ta'ala ameleta mtihani katika nchi yetu hii ya Tanzania. Tumepata habari, na ninaamini kwamba nyinyi wote au wengi wenu habari mko nazo, kwamba jana kuna tukio lilitokea katika mkoa wa Morogoro, na kuna watu wengi wamepoteza maisha kwa kupatikana kutokea ajali ya moto, roli la mafuta ambalo lilipinduka na watu wakawa wameelekea kuchukua mafuta hayo. Allah kwa kudra zake na fadhila zake akawakusanya wale ambao aliwataka waingie katika mtihani huo, na ikatokea ajali ya moto, wakawa wamefariki. Huu ni mtihani. Kuna wale ambao wamepoteza ndugu zao, wamepoteza wazazi wao, wamepoteza jamaa zao wa karibu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape subra kwa mtihani huu mzito ambao utakuwa umewakuta wao. Lakini vile vile, ndugu zangu katika imani, sisi katika manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa, manhaji ya Salafus Saleh, tunahusiwa kufata utaratibu uliowekwa na watawala wetu, madam haukhalifu amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtawala anapokuwa ameweka utaratibu, ima awe ni Muislam awe ni kafiri, madam ameweka utaratibu, utaratibu ambao haukhalifu sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tunatakiwa tutii utaratibu huo. Na kukhalifu utaratibu huo ni kukhalifu sheria ya dini ya Kiislamu, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivyo ndivyo alivyoamrisha. Kupatikana ajali, halafu mtu kaenda kuchukua mali ambazo zimeanguka katika ajali hiyo, ni jambo la kimakosa, ni jambo ambalo halifai, sheria ya dini haifai, na vile vile hata sheria ya nchi vile vile inakataza. Kwa hiyo tunatoa ukumbusho kwamba matukio kama haya yanapojitokeza katika jamii, sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuepusha na mitihani hiyo, tuchukue mazingatio kwamba zinapotokea ajali kama hizo na mfano wa hizo, watu wasiwe ni haraka kuelekea sehemu ambazo ni hatari kwa maisha yao, kwa sababu utahesabiwa wewe umenyangamiza nafsi yako. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala tulqu biaidikum ila tahruka, msiipeleke msiiweke mikono yenu kwenye maangamio, kwa maana usiiangamize nafsi yako. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria hilo jambo na limetokea, na sote sisi ni waja wake, na sisi waja wake Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kifo, lakini kila mmoja amempangia aina yake ya kufa, na wale hakuna mtu ambaye anaifahamu yeye atakufa katika mazingira gani. Cha muhimu ni tauba, kwa sababu al-mautu al-fuj'a au al-fujaiya, mauti ya ghafla min al-asaf, ni katika masikitiko. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezungumza hilo, mauti ya ghafla ni hasara kwa mtu, kwa sababu hawezi kuhusia, anakuwa hajajiandaa na kufa, hajajiandaa kufanya tauba. Kwa hiyo vifo vya ghafla, bali katika baadhi ya riwaya kwamba vifo vya ghafla ni katika shiratu saa, katika alama za kiyama. Endokea ajali, watu 200 wamefariki, watu 200-300 wamefariki, watu 50, katika shiratu saa. Kwa hiyo tufanyeni tauba haraka na turejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma izza al-islamu wa al-muslimin wa adhil al-shirk wa al-mushrikin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Eid al-Mubarak. Taqabbal Allahu minna wa minkum.